I just see fewer birds, fish, and butterflies. Plenty of concrete, though. I run to Europe. I run to the Caribbean. But coming here is the best thing I ever did. Miami, I love you. Iggy Pop jest oczywiście tym starszym od Wojtka Waglewskiego jubilatem. Urodził się w 1947 roku. To będzie poważna rocznica 78. urodzin. Piosenka nadana przed chwilą New Atlantis pochodzi z płyty wydanej zaledwie 2 lata temu. No ale generalnie Iggy Pop to głos, który nie wymaga bogatych aranżacji. Jedna gitara zupełnie wystarczy. Yeah, you all right, Isabel? Okay. Her skin is copper and her voice is Spanish red. Her vibe is golden until her anger kills it dead. She wants the world to see a body rich in harmony, a mouth cruel as death. She rides a fantasy she hasn't tested yet. She looks in every mirror to check her silhouette. The turning heads, the honking horns, they prove to her since she was born that love is her game. She loves me, Miss Argentina, though she hides behind her smile. She runs free, Miss Argentina, dripping blood with lots of style. She likes to stay in bed and watch the movies play. She wants a husband who will worship and obey. The moods that she enjoys, like children's games and football toys, she laughs without shame. She likes the military and the Rolling Stones. Her little brother has a t-shirt from Ramones. She's shy and sensitive and doesn't know the tougher games, but boy, can she love. Miss Argentina, masterpiece without a frame. She runs free, Miss Argentina, but Venus is a dangerous game. She saves my spirit with a humanistic light. She's greedy, lazy, and impossible to like. She dresses sexually and she's afraid of many things, like being alone. She's back with mother now, she's over 25. I tried to keep her, but she buried me alive. In love and birth and jealousy and every emotion totally freed, screaming at once. Miss Argentina, a masterpiece without a frame. She runs free, Miss Argentina, but Venus is a dangerous game. Miss Argentina, though she hides behind her smile, she runs free, Miss Argentina, dripping blood with lots of style. Thanks a lot. Iggy Pop, jak zwykle chętny do pogaduszek, wcześniej Wojciech Waglewski. No a teraz jeszcze jeden dzisiejszy jubilat, najmłodszy w tym gronie, Robert Smith. 21 kwietnia 1959 roku urodził się Robert Smith, artysta od dziś 66-letni. Przez całą karierę w zespole The Cure, który stworzył i uformował na swoje podobieństwo. W ubiegłym roku odniósł dość nieoczekiwany sukces. Wydany po 16 latach przerwy studyjny album The Cure spodobał się na całym świecie, a pochodzące z tego wydawnictwa piosenki wciąż są notowane na trójkowej liście przebojów. Wydany jesienią ubiegłego roku album The Cure kończy się pieśnią End Song, ale to nie jest jakiś istotny sygnał, to tylko ostatnie nagranie na płycie. Robert Smith, owszem, zapowiedział koniec kariery w 2029 roku, gdy będzie miał 70 lat, no i będzie przypadało 50-lecie płytowego debiutu The Cure. Do tej pory koncerty i być może jeszcze jakieś nagrania. W audycji Dym na wodzie wracam teraz do płyty norweskiego wykonawcy Bjørna Risa, o której powiedziałem: muzyka, poezja i melancholia w idealnych proporcjach. I tę opinię pozwolę sobie podtrzymać. Oto jeszcze jedno nagranie z albumu Fimbulwinter. Don't know what I'm doing here. I don't know where I'm supposed to be. Everything seems so strange to me. Even though I've been here before. Walk these streets day and night. I try to hide when you pass me by. I don't know what I'm doing here. I don't even care. We'll be right back. Nowy album Biernarisa zawiera oczywiście bardziej rytmiczne nagrania, ale na dzisiejsze spotkanie wybrałem te najbardziej melancholijne. Zespół Hedone wydaje w tym tygodniu epkę z 5 utworami, znanymi już z wydanej w ubiegłym roku płyty 600 lat samotności. No ale to są remiksy i wersje akustyczne kompozycji Macieja Werka. Proponuję Państwu nocne podsłuchanie 2 nagrań. Czy czujesz czasem to, co teraz czuję ja? To będzie Jules Maxwell Remix, a potem wersja akustyczna piosenki Nie wiem jak jest. Grupa Hedone. Promienie słońca wpadają przez szczelnie zasunięte zasłony. Temperatura na zewnątrz nie jest wysoka, ale jest duszno. Powietrze jest suche. Nie mogę oddychać tak głęboko, jak lubię. Tak głęboko, jak lubię. Półsen. Półsen. Jeden z najmniej przyjemnych stanów. Zaskoczył mnie pierwszy raz od dawna. Czy jestem w stanie uniesienia, które przeszło w zmęczenie? Czy moje serce nie nadąża za mózgiem? Komu o tym powiedzieć? Jest środek nocy. Różnica czasu gra na moją korzyść. Ty śpisz, oni śpią. A ja wciąż nie potrafię. Każdym razem, kiedy próbuję na chwilę przerwać te myśli, spoglądam na zegar. W przeciwieństwie do świata za oknem nie wydają żadnych dźwięków. Jeszcze 3 godziny i muszę się obudzić, choć wcale nie śpię. Zaczynam się lękać, co się z nami stanie. Do tego pojawił się głód. Do wyboru mam wodę i wodę nasyconą dwutlenkiem węgla. Tutaj brak tlenu. Tutaj brak tlenu. Serce nie nadąża za mózgiem. Rozsądek za głodem, pragnienie za zmęczeniem. Ciekawe, jak sobie radzą inni. Czy mają dość tlenu? Jak minął im dzień, w której muszą się obudzić? Jeszcze niedawno było dziś, a już jest jutro. Już jest jutro. Mam tyle do opowiedzenia, kiedy znajdziemy na to wszystko czas. Równo godziny. Ile w tym czasie zmieści się historii? Może lepiej zastąpić tę historię snem. W końcu zaczynam oddychać. Powietrze za okna ma zapach starej fabryki. Lepsze to niż nic. Różni nas równo godzina. Ile w tym czasie można wypić wody? Ile tlenu zmieści się w starej fabryce? Oddam wszystko, co mam za odrobinę snu. Jeszcze 3 godziny i muszę się obudzić. Ile w tym czasie zmieści się pocałunków? Czy czujesz czasem to, co teraz czuję ja? Serce nie nadąża. mnie zawsze wtedy, kiedy obok ciebie nie ma. Nie poleci żadna ryba, nie popłynie ptak. Nie wiem jak jest, czekam na znak. Samotność jak zwykle dopada mnie zawsze wtedy, kiedy obok ciebie nie ma. Nie, nie wiem jak jest. Zwykle wtedy, kiedy obok nie ma mnie. Nie poleci żadna z ryb, nie popłynie ptak. Nie wiesz jak jest, czekasz na znak. Myśli o tobie dopadły mnie znów. W panteonie pośród gwiazd zabrakło słów. Nie wiem jak jest. To grupa Hedone i zapowiadana już na dniach epka z 5 utworami, z płyty 600 lat samotności, remiksy i wersje akustyczne. Dym na wodzie wraca teraz do nagrań grupy Chrust, 3-osobowego składu z Gdańska, który chętnie zaprasza do współpracy innych artystów i tak też dzieje się na najnowszej, drugiej w karierze Chrustu, płycie Przed Zmierzchem. Oto 2 kolejne nagrania, Epitafium dla samobójców i Nasze gry. Chrust. Tonight. roku czeka spokój i nowe ja twego boku, gdy ogień straci mury w popiół, zbuduje nowy dom. Swe ciało na ołtarzu złożę, przywitam puste, zimne łoże i ramię w ramię z samym sobą po grani pójdę w dół. Ojciec, stary się, a ja widzę. tobie, jaka jest cena. Dowiesz się w grobie. Niepokojące i fascynujące nagrania z płyty zespołu Chrust przed zmierzchem. To drugi album w karierze tego gdańskiego zespołu. Można ich także spotkać na koncertach i bardzo Państwu takie spotkanie polecam. A jednocześnie dziękuję za to świąteczne spotkanie. Kacper Małczyński, realizacja dźwiękowa. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.